بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Recitera i din Herres namn, han som skapat. خلق الإنسان من علق. Skapat människan från en klump tjockt blod. اقرأ وربك الأكرم. Recitera, och din Herre är den givmildaste. الذي علم بالقلم. Som lärt hur man skriver med pennan. علم الإنسان ما لم يعلم. Han har lärt människan vad hon ej förut visste. كلا إن الإنسان ليطغى. Sannerligen, människan går verkligen för långt. أرآه استغنى. Då hon anser sig själv vara oberoende. إن إلى ربك الرجعى. Återvändandet är säkerligen till din Herre. أرأيت الذي ينهى. Har du, Muhammed, sett han som hindrar? عبدا إذا صلى. En slav när han utför sin bön. بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. أرأيت إن كان على الهدى. Vad skulle du, Abu Jahl, tycka om han verkligen är vägledd? Eller beordrar Guds fruktan? Vad skulle du tycka om han vägrade tro och vände sig bort? Inser han, Abu Jahl, då inte att Allah ser? Kalla, la illam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah. Sannerligen, om han, Abu Jahl, inte slutar kommer vi att greppa honom i hans pannlugg. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. En lögnaktig och syndfull pannlugg. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. Låt honom sedan kalla på sina släktingar. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ. Vi ska kalla på straffänglarna. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقْتَرِبْ. Sannerligen, men lyd honom ej, utan fall ned i dyrkan och sök dig allt närmare Allah.